hiciste? ¿Cuánto tardas? Vai, vai, vai. Vai, familia, vai. Goizeko amaikak eta hiru minutu dira eta hasten da taxi. Gurbildun irrati saioa. Berriozar irratian entzuten duzuna. Taxi, taxi. Badakizu. Eguzkiplaza.net web helbidean ere entzutea posible da. Ho, ho, bai. Zergatik ez, gaurkoan taxi berezia. Beti dira bereziak gure programa, ez da? Gaurkoan gehiago. Hoi? Yo soy taxista. Tu puedes ser maestra, carpintero, periodista, tendero, igeltxeroa, propagandista, nahi duzuna izan zaitezke, baina jakin behar duzu, hemen, eta orain, gonbidatua zaudela, ordu betez, ongi etorriak, taxira. Ahora vale más el gasoil que la gasolina. Etxetik ateratzen naiz, egunero bezala. Nere gauzak pentsatzen, egunean egin barrituan gauzak pentsatzen. Atea ireki, eta mentxe dago, kalea. Aizea, freskoa, aurpegian ematen dit. Gaizea nahiko fresko dago gaur. Egun berezia izango da, lana izango aldut. Taxian norbait eramango aldut. Bazakit, egia esan, ez dakit. Norbaiten konpainia izango aldut, norbaitek entzungoan nau. Garrantzitsua haute, ez dakit. Akaso, ez da importa, egia esan. Oraintxe hemen, errepide baten ondoan, autoei begira. Nire autoa, hartzera itxoiten. Autoari ez zaio gehiegi kosta arrankatzea, naiz eta goiz hauetan pixkatxo bat hotza egon. Hala ere, betiko moduan aurrera botatzen naiz. Gaurkoan, istorio bitxi bat kontatuko dizuet. Nere gaztaroan pasatu zitzaidan istorio berri bat. Zakurraren bilbolina deitzen diot honi. Zergatik ez, gonbidatzen zaituztet, nere burbuinetik, nere oroitzapenetik, nere burutik zuzenean entzuten. Hau da, zakurraren bilbolina. Mantendu diala. Frekuentzia honena harrapatu duzu. Orain, utzi uinei harrapa zaitzaten. Jaun Andreok, astera doa, txakurraren bilbolina! Egunon entzule maite, gaurko irratsaioan gizarte osoa aztoratzen ari den arazoa izango dugu eztabaidagai. Gaztaren krisia. Gure entzule kutxunek jakingo dutenez, gaztaren ekoizpenak behera egin du, beldurtzeko moduan egin ere. Kontsumitzaileak ilara luzeak eginda, alik eta gazta zati gehien eskuratzen saiatuko dira. Dagoeneko, saltoki asko utxi gelditu dira. Ondorioz, prezioek gore egin dute izugarri. Idiazabal garai latxak ari da pasatzen. Egunotan, gobernua, konponbiderako neurri batzuk aztertzeko bildu da. Filtrazioen arabera, salorosketa debekatzeko asmoa dute. Salbuespen egoera bere onera itzuli arte. Arazoaren alderdi hauek guztiak eta gehiago, aztertuko ditugu gaurko irratsaioan. Horretarako, gonbidatu bereziak izango ditugu gure artean. Baina lehen da bizi, musika pixka bat. Ez joan inora entzule maite, laster gara bueltan. Maika entzuteko jaio gara. Bai, Mari, gaztakresi aldu behare. Olako markari. Gazet, jakin zer entzun du. Gazta, trafiko legala areagotu dela. Bai, nik ere entzun dut. Egunon, emaia zu egun karri jamezez. Tori, laro eta mar sentimo. Laro eta mar sentimo? Erke. Ahi da. Poiztu, erarte, egun hona pasa. Bai, agur. Loi, gazte hori ez da ba gazta kontrabandoan arituko. Itxura hoiekin. Ke ba, hoiek poskarrenekoak dira. Hipiak, baina jatorrak. Loli, ara? Zer, zer? Badakizu zein den emakume hori? Ah, bai. Duela gutxi alargundu eta zenarraren erintziarekin aberastu dela. Hori da arduan. Brigida omen du zena. Guazen pitxita! Ai, erosketa mordain behar du gaur. Irrikitzen hau ireki berri duen zentro komertzialera joateko. Vittorio eta Luchino, Armani... eta gero koloniar erosi behau. Ode joxas! Bai, bai, zuretzat erosiko du. Nik uste Chanel numero 5 dela, ongi nahi ematen dizuna. Ai, muah, nire pitita, alaguazen, venga. Ata, taxi bat alokatzen badu dendazen da ibiltzeko. Hola, zetxeko retxosia. Arra bestea, tazu mukiedariola. Ai. Nola, nola du izena? Pichita. ¿Pichita? ¿Buscarra que egiten aldo y por día, Pichita? ¡Ja! ¡Aizu! ¡Hau arraza garestinekoa da, eh! ¡Pedigri dune! ¡Mukizue! ¡Ala, Pichia, gaten dizola! ¡Mermela da garrita! ¡Mukizu zikine! Ei, belauzo, zelan gabez? Ah, kaixo iratxo, pozten nahi zure hau txantzuteaz. Bardin, abetxu, zaukaz gelditzuko nahi eta malkarrek askur zeku bidea, bai? Ezkarrik asko benetan. Zer zauz, denborazko itxaroten. Bai, motel, hiri hau txoferri purterrek gidatutako autosuiziaz beteta dago, denak ziztu izian, zakar puzkerka. Ja, ez da bidez erre respetaten, ez? Ba ez, tanilago itxu batek zaildu bidea gurutzatzen. Ganera, ameko semaforuen ez dago seinale auditiborik. Ez dakin orden hemen itxuago. Ni, ala, nilakoek ere eskuidea ditugula ikusi nahi ez duten ipurterre eta agintariak. Ia, guzan, berde paradata. Kontuz bajakeran, eh? Hop! Zer, kikumeran zatoz, ez, zobe bai? Bai, iratxo, asko gustatzen zaizuen kalera ibilalditxoak egitera joatea. Zorte handia duzu autobadeko kalean edukita bizilekua. Bueno, ez dut hartu, ez? Zer, zau zer pasatatu? Zaldu zu entzun. Entzun? Zer entzun? Txakurra lanturuka, berri honik ez. Kamen txakur guztiak! profesionaldu behar dugu behingoz. Dirutza ikaragarria galdu dugu txakur ziztrin horrekin. Zuetako nork ekarri zuen, eh? Zalduzu eser esan behar. Zimi bazen. Jo! Kabin sortu zintuzten ama. Profesionaldu, ostia, inkompetentu txastarete. Ta zu, zinderrezkioken. Berdin dit, ekarri whiskia, tabildu kanuto bat. Hortako bintzat, kapaz izango altzara. Dirutza, joder, dirutza! Nori okurritzen zaio, txakur gisako hori erabiltzea ere, pitbull txuriaren aurka. Bianketan jarrita ez dio bairabazi, pitbull putak. Ta trapitxeoak ez digun nahikoa ematen, apustu ordaintzeko kabel, joder! Whisky hori! Nire txakor maitea, milarri fina eta orzorotza, eh? Hankatzi zipiaxe none bero. Zi, lozo, zoinu ederra ateratzen du. Bela, belizima, divina, poetika, zikuizita, joia da izenzi. Fascinante, pura perfezione! Minchia! Zoccavata portuzai! Vai, mi sono emozionato. Pisciotto! Sì, capo. Porta il violino con ponzela, al guaglione. E zaiozu, Giacomo cavolfiore che vede al zanzaituela. Eta badakiela zer daukan, ze il violino non torna perfettamente affinato. Benissimo, signore. Ah, picciotto! Sì, signore. Gogoratzen zazia pustularia ziberriaz. Ma certo. Urendik ez dut zorra ordaindu. Voglio parlare con lui. Zazu itzordua. Nel Bob's. Quel bel posto della via Kikumbera. Franchi! Sí, Jose Mai! Noiz dira horbeko txaura behi? Uf, duela jargi aldi bagutxinez. Ez diru ito, euskaldunak? Ez pa. Ijituak ez da? Ez. Bueno, hor laguarna falta da. Horrek bai, antz pixkat ijitu nabaka. Baina hiru horiek ez? Horkoek begien ordez marraitxe dituz, eh? Orientalak izango dira ba. Ta zer ditu de orientalek gain urrun? Ez dakit, baina etorri dianetik. Ez du tarratoi ba bera ikusi. Egia, duela iargi alde batetik ez doa elamen. Trampak edo jarriko zizkiaten. Ez mi tan motxino? Yoroko neiru. Onaka ga. Moto, moto. Moto. Ie moto. Oh. Ah. Ie moto? Ie moto. Ie moto. Ah. Esaten dizun moduan, ez dago ikusi nahi ez duena baino itxuagorik. Ikusmen ona baino zerbait gehiago behar da ondo ikusteko. Askok, ikuspuntua eta begira da aldatu beharko lukete, eta begiekin ikusten dutenari horrenbesteko garrantzia eman beharrean, barrenak esaten dienari kasu egin, noizean behin baino ezpada ere. Ha, ailega gara, 17. portela, bueno, ni hemen bizi nahi. Bapez, urren artean. Bai, ondo segi, eta garbitu belarriak. Bai, hor, sede de un futbol internacional. Escurri. Amaierara iritsi gara, denbora agortu zaigu. Jarraituko dugu informatzen, gaiaren inguruan datu gehiago izan ahala. Badakizu, betiko dialean, hortxe izango baituzu, entzule maite. Zer gertatuko dira? Batetaki. Berriozar irratia entzuten zaude! Ni gazteagoa nintzenean, gaztaren krisia llegatu zen. Horregatik ba, jendeak batzutan esaten didatenea, ba, krisia ozak izer esaten ditu. Nizuek baino pixkat zaharragoa naiz, eta espentsa, hau, lehenengo krisia izan zenik, denik barkatu. Pasaren astean itzen genuen, Lorezain enpresako langile batekin, berak azaldu zigun zein zen bere goera, nola gutxi gora bera ailegatu diren konponbide batera edo. Nik esaten nien gazteagoei esaten diet, ez dutela bizi gaztaren krisia. Ez dutela ezagutu Giacomo Cavolfiore bezalako mafiosorik. Lehen auzo eta herrietako bizia nola zen. Nola jendea zautzen zen. Egunkaria erosten zuten. Bai, egunkaria erosi. Olako gauza ere, olakoak egiten zituzten. Berriozar irratia jarriko dut. Musika pixka bat entzuteko. Badakizue Berriozar irratia. Dialaren erdialdean edo dago. 100.8an. Programazio oso maja daukana. Gutxinakaz, azten di joana gainera. Jarriko dut eazen musika jartzen duten. Atomic, Dinastar, Salomón, Dendena, sí, Cristina Bosca, te digo. En el mundo somos en diciembre que ha sido Guietorriaria. Berriozar irratira, kaixo. Hau baita Berriozar irratia, kaixo entzuten zaude. Lokutore eroaren programa! Kaizu guztioi, hemen entzuten zaude bai! Berriozar irratia! Eta gaur jarriko dugu Jamaika irratiarekin batera! Abesti polit bat Linton Casey Johnsonena! Reggae for B-Pitch! B-Pitch mailtzua hil zuten eta goratuko duzue! Abesti hau, ea, esaten dia zuen... Zeinen antza edo, zein abestiaren antza hartzen dio zuen. Reggae Fee Pitch eta errepresioa jasan duten guztiei ematen diogu, dedikatzen diogu abesti hau azken aldi. Eta bereziki justo aste honetan Valentzian errepresioa jasan duten gazteei. Reggae Fee Pitch. Berriozar! Taxi! Everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer, we can't make them get no further. Cause them kill Blair Peach, the teacher. Them kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was an ordinary man. Blair Peach, he took a simple stand against the fascists and them wicked plan. So them beat him till them life was done. And everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Them kill Blair Peach, the teacher. Them kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was not an Englishman. Him come from New Zealand. Now them kill him and him dead and gone. But his memory lingers on. Oi people of England, great injustices are committed upon this land. How long will ye permit them to carry on? Is England becoming a fascist state? The answer lies at your own gate. And in the answer lies your fate. Esadazu, zein denea zautzen zun, zein Euskal Herriko artista bertsionatu zuen abesti hau. Berriozar irratira deitu ezazu. Reggae Fipitch dedikatua errepresioa, estatuaren eta poliziaren errepresioa jasan duten guztiei eta bereziki eta aste honetan egin dutelako Valentzian jaso duten kaskaslehei Berriozar. Abesti polita. Reggae Fipitch jarri dute bai. Berriozar irratian, 1.8an. En el mundo. Abesti polita. Reggae Fipitch, Linton Kwesi Johnson artistaren bai, gustatzen zaio bai. Hablamos en diciembre que ha sido un buen año. Kenduko dut irratiaz, eh? Ai, horrela, bestela eske ezin bateke ezin daiteke horre ibili horra lasai bere autoan, txiko. Zakit? Hola. Beno, gustatu zaizue zakurraren bilbolina, ez? Nere oroitzapenak esaten duzuen bezala, gaztaren krisia. Auzoetako bizitza. Mafiosoak. Italiar mafiosoak. Zarkotillak. Hori bai da, zakurraren bilbolina. Eta gero, Linton Kwesi Johnson Berriozar irratia jartzean. Eta bere Reggae Fipitch. Fipitch. Aktivistari edo, dedikatua zegoena. Euskal Herriko musikari eta zinemagile batek esaten zuen bezala, Fipitch ezen Englishman, Zelanda Berritik zetorren berau. Mesedez, pista gehiagorik ez. Diska bat, deitu diate Berriozar irratikoek eta esan diate diska bat oparitzen dutela, artista honen bertsioekin, ezagutzen baduzu zein den artista honen izena, nork bertsionatu zuen euskeraz, Reggae Fipitch. Taxi! Taxi! Hementxe gaude gure taxian. Egun polit honetan zakurraren bilbolinarekin. Esperientzia berri bat jasotzen, entzuten, nire burmuinetik zuzenean, entzun nahi duzue bigarren zati hau, zergaitik ez, mafiosoak, auzoak, txakurrak, itxoak, guztiak, hemen, zakurraren bilbolinean, eta taksi honen barruan. Důchodová reforma, podpora vzdělání a vědy. Takové jsou priority sociální demokracie v příštích 2 letech. O akčním programu nejsilnější vládní strany před volbami v roce 2006 jednal v sobotu její ústřední výbor v Pražském kongresovém centru s jmenovali svého zpravodaje. Evropská unie zmírňuje svůj kritický ústav vůči Belauso, zer moduz? Hei, kaixo Michel, hemen txe, ibilian onaino iritsi naiz, kikun berara. Baina, nola, bakarrik, hiri osoa zarkatu duzu, no bakizu. Ze, itxua izan da? Mm. Ba, oinen jarraitu ziritsi naiz. Nola? Kontua da, transistorea piztu eta atzerriko irrati bat sintonizatu didala traste honek. Atzerrikoa? Ba bai, txiki arrez, nik ere flipatu egin dut. Denbora osoan adi edukin hau irratiak, eta konturatzerago kikunbera kalera nio iritsi naiz. Haizu, ba gustatu zait txekiera, polita da. Ze gauza raroa ez, txekiako irrati bat onaino iristea? Bai neska, uinen magia ikuste zina, badakizu. Zakurra belarra jan, euria laster. Benvenuto. Ezeri, prego. Come stai? Ondo, cavolfiore jauna. Bianca, tranquilla. Sono, Picciotto! Sì, signore. Vai fuori e guarda che non entra nessuno più. Benissimo, signore. Allora, zernai duzu hartu? Zibibbo bicchiere bat bai, yes? Mi riesca, benetan. Servizari! Un altro per il mio amico. Siamo amici, non è vero? Laguna. Vai, no. Non va ridere, zulauturaric. Un altro bicchiere. Orgelli, dove vai? Parura, non devo andarcela. Non puoi entrare. Non vedi? È chiuso. Ah, senti se la go. Vedi questa pistola? Oddio! Via! Hauxe, forma hundie, utxik, ez da hoien deik, hau da dira. Gaztai etxea, gure etxea. Terrikordi. Terrikordi, nola bukatu zuen zure zagurrak. Allora, allora badakizu. Ez baduzu berdin bukatu nahi. Zor didazu neitzu liko didazu. Bai, bai, jauna. Baina... Ikus dezazun zeinen eskuzabala izan aiteke. Denbora emango ditut, bai, denbora pixkat. Hautsitzaidan bilbolina konpondu arte. Dirua bilbolina baino lehen itzuli behar da nire eskuetara. Kapi, hai kapito. Bai, jauna. Bene, kozi mi piace. Horain, joan. Joan eta ez ditzuli zirrik gabe. Bai. Mi esker, benetan, ez dizut utxeringo. Agur. Zasikumea lakoa, kabin Madonna guztiak. Kontuz. Begiratu non dizabitzan, hostia! Begiratzeko? Ez da brailez eskatuta ere. Non dago nire itxumakila? A ber, gira da hemen. Ez. Hemen ere ez. Ei, zer txiki? Ei, ei, bale, nahikoa. Bianca, bienikoa. Zin lurrean drapuzekin hori. Ondi amo? Egor txiki, horren arte. Bianca! Hemen ere ez... Begira zara, ez da? Bai, nola dakizue ba? Zea zola horrek. Ni, Mari naiz. Mari mutu. Ta ni, Loli. Loli Berbasko. Kiosko olun jabea. Ah, ba, ekarri makumentzako aldezkari bat. Tori. Zen bata? Lazai, nire kontura. Mila esker. Kabin, kabin eta kabin denak. Eta nola bildu behar dut nik orain dirutza hori. Hain demora gutxean. Zer marroi. Ai, zeraztu nik uzgarria. Zure zenarrak oso eskuzabala izan behar du. Ze sortea, eh? Bueno, duela gutxi joan zitzaien beste mundura. Ez esan! Ez genekien ezer. Sentitzen dugu, benetan. Gainera hiru japoniar gauzetan hauekin. Nola kurritu zitzaian sozio gisa hartzea? Obezta pentsatzea ere kauen puñeta. Baina bai, nire senarra oso eskuzabala zen. Abai, oso aberatza zen. Oso, erentzin utzi bera berastazun guzie. Asko, asko maiten inun. Aber, Nikolau, nola hostia lortu bezakezu dirua azkar. Eta... erentzia... Andia? Zenbat! Urbildu. Egun mila milioi dauzkazu etxean! Tsss! Uti pasatzen! Oh! Zete sartxe gine! Bultzatu ez nau ba? zer entzun duten nire belarriak. Hori da eta! Hor! Zeona! Zeona! A ber. Etxen pizkat. Hemen, geldi. Horain hitz egiten daude. Emakume hori alde entzen denean, maritxuen gara. Non bizien alde etuta, za! Ba, bai. Emakume aberatxan ez. Ta guain, barkatuko diezue baina, joan beharra hauket presakan abil. Iruzpalau bankutako zuzendarekin dauket itzordue jarrita. Agur! Agur, bai! Agur! Ta gogoratu, hemen lagun bat daukazu, eh? Bai! Oh, maten du badoara, bai. Horain zure txanda da, Nikolao. Gogoratu, profesionaltasuna! Ez dakit nik, zer utziko diguten gure senarrek erentzia. Gure senarrek, desgraziak, besterik ez. Ai. Markatu, emakume hori berria dakikun bera kalean, ez? Zeba. Ez, jakite arren. Bai, berria da, eta baita ongi etorria ere. Emakume errespetagarria. Ez duzu jakingo non bizi den, noski. Ez dugu jakingo ba? Dudatain hartzea ere. Apustugileak askatuko te du itolarria eragiten dion korapilloa? Kioskoko informazioa fidagarri alda? Bai? Ez? Atentaki. Taxi! Kotxea horretzut pixkat deskansatzen. Gaur, beste egunetan legez, beste egunetan bezala, beste egun askotan bezala, lanik ez, bezerorik ez, alere, ez da zergertatzen. Entzuten gaude, kontatzen dizuet, nere burutik, nere burmuinetik, nere pentsamenduetatik, zein izan zen, zakurraren bilbolinaren historia. Kikunbera kalean gertatua. Bai, hementxe hurbil dagoen kaletxo batean. Ez pentsa. Urrun gertatu zen historia batzenik edo beste herrialde batean, ke ba. Hementxe gertatutakoa. Mafiosoak, itxuak, maritxu berritxuak ere. Nola ez? Zakurrak, bibolinak, gaztaren krisiaren kontekstuan ere. Laburpen bezala, badago mafioso txiki bat, edo ratero txiki bat edo esaten den bezala, diru azordiola, mafioso hondiari Giacomo Cavolfioreri. Eta honek eman dio, txakur bere bel barkatu, bere bi bolina konpontzen dioten arte eman dio denbora. Dirua itzultzeko. Bestetik, badago alargun oso aberats bat. Kioskoko langileekin edo kioskoko jabearekin hitz egin duen eta hor Nikolao, hori dela rateri honen mafioso txiki honen izena. Iku entzun du eta esan du, tate, hemen daukat nik. Nere krisitik edo nere apuro honetatik ateratzeko aukera ederra polita. Japoniar batzuk, mafiosoak, bibolina, zakurra, hau da, gaur taxin daukaguna. Igoko naiz kotxera eta jarrikut irratia pixka bat, berri ozterri irratia jarrikut pixka bat. Ea jartzen duten Linton Quincy Johnsonen abestiren bat, edo? Zentzun dudan ez hori irratian esaten zuten, oparetzen zutela diska bat. Asmatzen zuen pertsonari, galderatxo bat asmatzen zuen pertsonari, ea zer esaten duten. Venga, los dos a la vez. ¡Taxi! Anda, que eres más canso que la puta vendimia. Me cago en Dioro. ¿Qué vive de eso, verdad? ¡Taxi! ¿Qué digo ahora yo? ¿Te he listado? ¡Taxi! Más canso que la vendimia. Que se va a desmorzar. Badakitzu. Ongi etorriak berriro. Berriozar irratia. Gaur jamaika guztikarekin gaude. Eta efektuain ero hauekin kenduko ditugu efektu hauek, eko hauek, eta berriro esaten dizuet. Ongitorriak berriro, Berriozar irratia, gaurko konkursoan gaude. Nor kasmatzen duen. Artista zen Euskal Herriko artistak bertsonatu zuen abesti hau jarriko dugu segundutxo bat berriro eta ea nor kasmatzen duen. Radio Jamaica Berriozar irratia. Everywhere you go it's the talk of the day. Linton Crazy Johnson da. Ezagutzen alduzu bere. Bere. Agotxa? Bueno, geldituko dugu eta esango dizuegu. Venga, hiru segundo dauzkazu asmatzeko zein Euskal Herriko artista musikarik asmatu edo egin zion bertsio bat honi bestela jarriko dugu hori bertsioa. Hemen ez dugu itxoiten. Hiru, bi, bat. Fermin Muguruza dena bestia. Reggae for the beach. Berriozar irratia. Tokio guztietan jendeari haitzen dio. Zu patrulla bereziak hitzaiak ezin gara urrunago joan jata. SPG-ak hitzaiak ezin gara urrunago joan jata. Haiek bipitz maizua izuten eta ikusi nahi gaituzte odoluztuta. Bipitz gizona runka zen bizitzeko bide sumea duzuen. Baina fasistek kolpatu zuten bere bizitzak aldekin arte. Toki guztietan jendeak berdin dio. Toki guztietan jendeari haitzen dio. Zu patruia bereziak itzaiak ezin gara horrunago joan jada. Eizpigiak itzaiak ezin gara horrunago joan jada. Haiek bipitz maizua hitzuken eta ikusi nahi gaituzte odoluztuta. Como dice? Bipitz ezen inkizman Zeranda berrian jaio zen berau. Badakizu iregizutela Berriozar irratian daukazu musikarik onena. Zuek denak Inglaterrako jendea, Euskal Herriko jendea, justizia hautsi egin duzue, Valentziako polizia. Zenbat denbora hautsiko zaituztegu, guk aurrera jarrai dezagun. Inglaterra fascista virtual da. Ate itxiak besterik ez dugu ikusten. Ate itxiak zuen erantzuna. Berriozar irratia. Zuzen 98.8 FM-an. Musikarik onena, aktualitaterik onena hemen, zergatik ez? Reggae bitxentzat, bi-bitx, hea! Berriozar irratia, zuzen, zuzenean, musikarik onena! Haze kain ematen dioten Berriozar irratian, ai ama! Reggae pitxentzat! Norren abestia? Badakizu? Fermin alias... Kara jamon! Fermin Muguruza hundiaren abestia bai, reggae pitxentzat, Linton Kwesi Johnsonen bertsioan. Nire musika asko gustatzen zaite, ez? Pentsa, ezakit, etxetik prestatua ekartzen duanik, ero? Edo, ez. Oso abesti polita. Poliziaren errepresioa, estatuaren, indarkeriaren... salaketa egiten duen abestia. Estatuko edabideetan, edo? Berriro, egunean, jarri den... aktualitatez jarri den beste gai bat... gurean, soberan badakigu nola den historia, baina ez dago gaizki. Ikustea, jendeak, ez? Beste lekuetako jendeak ere ikustea, nola banatzen duen. Nola banatzen duten, eta zein modutan, reggae pitch entzat. Bezeroren bat, etortzen den bitartean, hemen geratzen naiz, zure zain, zure... belarria berotzen. Ni ere berotzen naizen bitartean, eguzkitan. Zakurraren bilbolina kontatu dizuet gaur taksin. Mafiosoak, bilbolinak, xakurrek, guztia. Hau taksi izan da. Hemen geratzen naiz eguzkitan, zure zain, beti bezala. Urrengo aste arte, noizbait arte, eta beti ere, betir arte. taxi programa entzun duzu. Ostegunero Berriozar irratian emititzen dena. Has escuchado Taxi, el programa que se emite cada jueves de 11 a 12 del mediodía aquí en Berriozar irratia. Nos vamos con el making of de este programa. Pul, pul, pul, pul, pul, pula. Empezamos de nuevo. Vale, muy bien. Making of. Bueno, bueno, bueno, bueno. Making of. Taxi Lau. Taxi. Irrati programa egiten dugunen artetik batez ere eta berez, berez, bereziki. Programa hau eskaintzen diogu Ekaitz Goienetxea, Iratxor Bermeotarrari. Mesedezat arren otoi espero izan dugu Ekaitzek saio hau entzun izatea. Berak ekoiztu izan baitzuen Zakurraren bibolina irrati novela. Euskeraz egindako irrati novela osoa. Edabide edo medio oso oso oso eskasekin. Irudimena, lana, lagunak eta gogoa, pasioa eren bidez ekoiztutako irrati novela fikzioa Zakurren bilbolina. Bere garaian duela bost urte egindakoa. Mikrofono txuri txiki batekin bakarrik. Irola irrati librean emititutakoa. Zorionak ere Irola irala Irola irratiari barkatu bere 25 urte betetzean. Irrati libreen aitzindarietako bat da hau bai Irola irratia. Eta hemendik mikrofono honetik honetatik barkatu. Ez dugu aukera galtzen belarrietatik tiratzeko. Zorionak Irola irratia, zorionak irrati libre guztiei. Euskal Herrian egin bai dute ekitasmo oso garrantzitsua. Adierazpen askatasunaren alde, herri mugimenduen alde, irudimenaren alde eta self-expression edo haren alde. Gaurko abestiak Linton Kwesi Johnsonen Reggae Fee Pitch jarri izan dugu. Eta Fermin Muguruzaren bere kontrabertsioa edo Reggae Pitchentzat Salamagur diskan azkeneko negu gorriak ekan azkeneko diskan agertzen zena. Betiko moduan hemen bukatzen da making ofa eta eskatzen dizuegu eskatzen edo irekitzen dugu ere gure parrilla etxe honetan ekoizten diren kriston programak edo entzuteko animatzeko. Berrion albistegia. Kaixo Berriozar. Aurrera beti, el desafine. Minoria absoluta. Sartu da lapurra, hau da Infozazpi erratiarekin egiten diren ere kontuz. Pupupupupupula mai selecta egiten diren deskonexioekin. Hau bai delako Berriozar irratia entzun duzu Taxi programa. Has escuchado por si no te enteras ni papa de qué va el vascuence. Del programa Taxi que hoy se ha dedicado en exclusiva a una radionovela. Sí señora, una radionovela. De las que creía usted que ya no había, pues existen además en euskera. Creada desde la nada, desde cero, por Ekaitz Goienetxea. El Iratxo Bermeano, al que le dedicamos en exclusiva este programa. Un beso muy fuerte y os dejamos con la extensa y rica parrilla de Berriozar Irratia. Simplemente ya para acabar, recordaros que las repeticiones de este programa se emiten los fines de semana a esta misma hora, tanto sábado como domingo, larunbat edo igandetan, amaiketatik amabietara. Eta bestelare guzkiplaza.net webgunean daukazu, mamita, que me voy, que me voy. Un beso muy fuerte, musu berbat eta urrengo astearte taxi programa eroarekin. Chau, chau, chau.